ัดขาดความรักสองเราจดหมายในสองเก่าๆที่เจ้าส่งมาตัดรักสองติดสแตมป์กระดาษปากกาข้าคงไม่มาแต่มีอำนาจตัดรักที่ฟูมฟักกันมานานปีมีทางเลือกใหม่ไล่ส่งพี่พ้นทางจนความฝันนานวันทำใจอ่านจดหมายแล้วซึมคาที่เห็นคำจบกันแค่นี้ใจพี่เหมือนโดนฟ้าผ่าสแตมป์สองบาทกระดาษและสองจดหมายปากกาที่เขียนบรรยายรวมแล้วใช้เงินเรียนห้าน้องส่งมาลงความรักงดงามสูงค่าด้วยการยกเลิกสัญญาผิดข้อหาใดๆไม่มีลงทุน5 บาทตัดขาดความรักสองเราเหตุผลแค่เพียงส่งข่าวแล้วเจ้าก็ไปหลบลี้สัญญาด้วยใจแต่ใช้ปลายปากกาขยี้ถนอมรักมากี่ปีกลับมีค่าเพียง5 บาทความรักสองเราเหตุผลแค่เพียงส่งข่าวแล้วเจ้าก็ไปหลบลี้สัญญาด้วยใจแต่ใช้ปลายปากกาขยี้ถนอมรักมากี่ปีกลับมีค่าเพียง5 บาท